chciałbym być w tym jeszcze utwierdzony i jeszcze dalej pójść w tym. Jeśli błądzę, chciałbym być przez Boże Słowo napomniany, a może przez brata, siostrę. I tak dalej, i tak dalej. To, co chcę powiedzieć, to jesteśmy w różnym stanie, w różnej formie, i różnych rzeczy potrzebujemy. I czy to jest dobre miejsce do tego, żeby otrzymać to, czego nam potrzeba? Tak, to jest dobre miejsce, gdzie jest głoszone Boże Słowo i to Słowo może nas dotykać, zmieniać. Są bracia, siostry, którzy też mogą nas jakoś zachęcać. I jak jest zdrowy Kościół, to jest naprawdę moc. W tym sensie moc, że jeżeli ktoś jest słaby, to może być podniesiony przez tego mocniejszego. Jeśli ktoś jest smutny, może być pocieszony i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko nie może odbyć się bez Bożej ingerencji. To nie jest tak, że jakiś tutaj może stanąć mądry, elokwentny, inteligentny i co jeszcze, i tak przygotować to, czym chciałby się podzielić, że każdy dostanie to, czego potrzebuje. Nie może się to odbyć bez Bożej ingerencji, bez Bożego działania. I ja, gdy się przygotowuję do usługi, to zawsze modlę się o to, żeby po pierwsze Pan Bóg mnie pokierował w tym, a po drugie, żeby to, co będzie mówione, też było z pożytkiem, przyniosło dobre owoce. Także to mówię jak ja, stojący tutaj. Pytanie jak wy, siedzący i słuchający, czy też modlicie się, żeby Pan Bóg działał dzisiaj w waszym życiu? Mam nadzieję, że tak. 11 werset. Kto czyni niesprawiedliwość, niech nadal czyni niesprawiedliwość, brudny niech nadal się brudzi. To nie są do nas słowa, to na pewno nie do nas są skierowane, nie dotyczą nas, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi i chcemy iść w tym kierunku, tym właściwym kierunku. Ale tu są do nas słowa. Sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech nadal daje się uświęcać. Także nie ma czegoś takiego jak spoczęcie na laurach i powiedzenie ja już osiągnąłem w moim życiu duchowym to, co sobie zaplanowałem, czy to, co wydaje mi się, że Bóg ode mnie oczekuje. I teraz założę ręce albo nogę na nogę i będę sobie, nie wiem co nawet. Także zawsze możemy być bliżej Boga, zawsze możemy być bardziej święci. 12 werset. I oto przychodzę śpiesznie. A zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Cztery rzeczy. Śpiesznie. Zapłata, czyli będzie jakaś zapłata. Zapłata za co? Zapłata za dzieło. Za dzieło naszego życia. Czy tak myślimy o naszym życiu, że mamy jakieś dzieło do wykonania, że jesteśmy szafarzami, że jesteśmy sługami, którzy albo usłyszą w dniu sądu słowa dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego, albo usłyszą sługo zły. Takie też scenariusze wydarzą się. I tu jest też słowo każdy. Oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Także jeśli jesteś jednym z każdych, to dotyczy też to ciebie. 14 werset. Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania. Błogosławieni, inaczej szczęśliwi. Zachowywanie przykazań. Czy to jest też coś, co cały czas przyświeca nam? Czy szukamy tego, co jest Bogu miłe? Jeśli tak, to dotyczy nas dalsza część tego wersetu. Aby do nich należało prawo do drzewa życia i by weszli bramami do miasta. Do miasta, rozumiemy, Nowego Jeruzalem. I czy to jest dosłowne, będzie, czy tylko jakieś w przenośni, to chyba nie mamy wątpliwości, co to oznacza. Siedemnasty werset. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Czytamy, że duch mówi. I czytamy, że oblubienica mówi. Jako Kościół Pana Jezusa jesteśmy Jego oblubienicą. I pytanie, czy mówimy, przyjdź Panie Jezu. Jakkolwiek jest to wypowiedziane, jakkolwiek to brzmi, to czy oczekujemy przyjścia Pana Jezusa. I tutaj na końcu tego 17 wersetu jest wspaniałe słowa. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech weźmie wodę życia darmo, czyli woda życia jest za darmo. To są piękne słowa. Jeszcze raz na koniec 20 werset. Amen. Tak, przyjdź Panie Jezu. Od jakiegoś czasu zastanawiam się w swoim życiu nad tym właśnie, nad tymi wersetami, na ile jest we mnie wołanie przyjdź Panie Jezu. I myślę, że wierzący ludzie, którzy cierpią prześladowania, mogą między innymi, bo nie chcę powiedzieć, że to jest jedyny powód ich wołania, ale to może być jednym z ważnych powodów wołania, przyjdź Panie Jezu, żeby już to się skończyło, te prześladowania. Ale jak widzimy, nie wszędzie Kościół jest prześladowany. My nie jesteśmy prześladowani. Jeśli znosimy jakieś prześladowania, to raczej to są drobne kwestie, nieporównywalne do tego, co nasi bracia i siostry na świecie przechodzą. I pytanie wtedy, czy moja miłość do Pana Jezusa sprawia, że mówię przyjdź. Gdy przychodzimy tutaj, mamy jakieś oczekiwania, mamy też w pamięci jakieś doświadczenia Bożego działania w nas, pośród nas. Nasze widzenie Boga jest ograniczone. Nie widzimy Go. Nie widzimy Go na pewno w sposób fizyczny, może poza jakimiś wyjątkami, kiedy Pan Bóg może się komuś objawia, ale na pewno to nie jest częste. Ale możemy na pewno doświadczać Boga w duchowy sposób i Jego działania, Jego miłości, Jego dobroci. I tak jak Szczepan, będąc kamienowany, ujrzał Pana Jezusa. Także to było coś wyjątkowego. I miał doświadczenie, którego my raczej nie mamy, ale jako ludzie wiary, oczyma wiary, powinniśmy widzieć Pana Jezusa i to, że On jest pośród nas, wierzymy, że jest, powinno nas poruszać, powinno sprawiać, że będziemy sobie uświadamiać, przed kim stoimy. My, marny proch, stoimy przed wspaniałym, cudownym, wielkim Bogiem. I to, myślę, co możemy zrobić, to na pewno wylać przed Bogiem nasze serca. Jeśli jest tam radość, niech wychodzi z naszych ust radość, słowa radości, dziękczynienia. Jeśli jest smutek, ale jest nadzieja i mimo wszystko jest wdzięczność, też niech będą to słowa wdzięczności, bo Bogu należy się dziękczynienie i cześć bez względu na okoliczności w naszym życiu. Także niech Pan Bóg otworzy nasze duchowe oczy i obyśmy mogli Jego doświadczyć i otrzymać od Niego dzisiaj to, czego potrzebujemy. Amen. Powstańmy. Ojcze Wszechmogący, dziękujemy, że dajesz nam kolejną sposobność, kolejny dzień. Możemy tutaj być, możemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Potrzebujemy Ciebie i obyśmy każdy z nas mógł też powiedzieć, że pragniemy Ciebie całym sercem i że chcemy służyć Tobie całym swoim życiem. Dzięki, że jesteś blisko i też mamy nadzieję, że będziesz działał, będziesz dotykał. Dziękujemy za to. Amen. Przeoblekłeś nas w sprawiedliwość, która pozwala nam zbliżać się do Ciebie bez bojaźni, bez lęku, z tą należną bojaźnią, szacunkiem, miłością, wdzięcznością, poddaniem się Tobie. Modlimy się, by dzisiaj Twój Święty Duch mówił do każdego z naszych serc. Prosimy, byś pociągał nas bliżej do Tobie, aby to dzieło uświęcenia kontynuowane było w życiu każdego z nas. Prosimy, działaj, mów do nas, przekształcaj nas, wyzwalaj z wszelkich więzów, z wszelkiej ciemności, wszelkiej diabelskiej opresji. Napełnij nasze serca pokojem z góry, radością błogosławioną. Daj nam oglądać duchowymi oczyma Twoje oblicze, które jest rozjaśnione nad nami, Jezusie. Amen. Amen. Bożej bojaźni. Kto z ludzi chce żyć i Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy skierowane ku ich prośbie. Oblicze Pana zwrócone przeciw złoczyńcom, by usunąć z ziemi nawet panicze. Boją sprawiedliwych i Pan ich wysłuchuje. Wszystkich ich uwięzionych wyzwania. Pan jest blisko skruszonych w sercu. Ocalił upadłych na duchu. Liczne są obręgi sprawiedliwych. Pan strzeże każdej ich kości, ani jedna z nich nie będzie złamana. Śmierć grzeszników ciężka, na malące zejmą ci, którym sprawiedliwy jest strętny. Pan ocaliście z swoich słów, nigdy nie pomogą ci wszyscy, którzy na ziemi w nim pokładają. Panie Jezu, Boże nasz, Ty powiedziałeś przez proroka, że każdy, kto Tobie ufa, nie zazna wstydu, bo Ty, Panie, jesteś naszą światłością, Ty, Panie, jesteś naszym fundamentem, Ty, Panie, jesteś naszą oporą, Ty, Panie, jesteś naszą miłością. Prosimy Cię, Boże, abyś wspierał tych, którzy są słabi, którzy źle się mają, abyś Ty, Panie, ich wspierał swym duchem, aby nie upadali, bo otworzymy Kościół, i Kościół, Panie Jezu. Jesteśmy członkami jednej grupy. Ta miłość, która nam dałeś, Panie, wspólnie nas łączy i wspólnie nas i Tobie, Panie, kieruje. Dzięki Ci, Boże, za ten Kościół, że Ty, Panie, nie zostawiłeś nas świata. Choć Ty, Panie, nas sam szukałeś. Ty, Panie, jesteś w tym dobrym pasterzem. Słuchać tego słowa, Panie, że możemy się budować, Boże, że możemy Ci dziękować, Panie, za wszystko, za wszelkie dobro, które nam dajesz, Panie, za to, że bramy piekielne Twojego Kościoła nie przemogą, Panie. I tak za to Ci dziękuję, Panie, że dajesz nam tą możliwość, Panie, zgromadzać się, Panie, wzajemnie się budować, Panie. Wołać do Ciebie, Panie, o to wspomożenie, Panie, nas w tych trudnych chwilach, kiedy, Panie, zmagamy się z trudnościami, z chorobami naszych bliskich, z chorobami naszymi własnymi. Tak dziękuję Ci, Panie, że mamy takie miejsce, gdzie możemy wspólnie wołać do Ciebie, Panie, i posilać się. I tak też proszę Cię, Panie, tak jak brat na początku mówił, Boże, aby każdy z nas, przychodząc tutaj, otrzymał to, czego pragnie, Panie. Otrzymał to, co jest mu potrzebne do życia i pobożności, Panie. Amen. Jaśnieje z daleka nam kraj, o kim wiary widzimy. starszyznę, na nasz dom, który przygotowujesz dla swojego Kościoła. Daj, by nasze serca z utęsknieniem oczekiwały Twojego powrotu i nastania Twojego Królestwa, które nigdy się nie skończy. Amen. Amen. Thank you. przemawiasz przez słowo, przez braci. Napominasz nas, byśmy się uświęcali ze swoich grzechów się nawracali. Dziękuję Ci, Panie, za te kartce, napomnienia. Bo dzięki nim stajemy się lepszymi ludźmi, bliższymi Twojemu Synowi. Panie, proszę Cię, napominaj mnie w każdej chwili, kiedy tylko przychodzi słabość, niemoc, prostuj moje ścieżki. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz nam pocieszenie w chwilach słabości, w chwilach choroby. Dzięki Tobie życie ma sens. Dzięki Tobie ten sens jest najwspanialszym, co może być. Człowiek żyje w nadziei, że kiedyś spotka się z Tobą tam w niebie i wiecznej radości z braćmi, siostrami wierzy. Panie, nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek odpadli od tej nadziei wiary w Twoje zbawienie. Dziękuję przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma, niech wody muszę pienią. pragnę być taki jak Ty, sprawiedliwości, sprawiedliwości, wiary. Proszę, pomagaj mi, uświęcaj mi się, doskonalaj mi się w miłości, przybieraniu Twojego charakteru. Pragnę być tak doskonały, jak Ty jesteś, Panie. Wiem, że to jest ciężka i długa droga, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Tobie cześć i chwała na wieki wieku, Panie. Amen. Pieśń o pasterzu. Psalm 23. Jahwe, moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach mnie kładzie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Moją duszę orzeźwia. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choć nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój imię pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz olejkiem w moją głowę. Mój kielich się przelewa. O tak, dobroć i łaska będą szły moim tropem przez wszystkie dni mojego życia i powrócę do domu Jahwe na długie dni. Amen. Amen. Amen. Mów do nas, Panie, i pomóż nam przyjmować Twoje pouczenia i być wykonawcami Twojej doskonałej woli. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Witajcie, kochani bracia i siostry. Cieszę się, że znowu mamy czas wspólnego wpatrywania się w Boże Słowo, uczenia się Jego dróg, korygowania naszego myślenia, czerpania zachęty i zbudowania, które Boże Słowo przynosi, kiedy w pokorze, z modlitwą skłaniamy się do tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Po kilku miesiącach przerwy wracamy do drugiego listu do Koryntian. Zostało nam już niewiele, bo tylko 3 rozdziały, ale pewnie parę miesięcy nam to zajmie, więc dzisiaj przeczytamy tylko 4 pierwsze wiersze z 11 rozdziału. I być może jeszcze kilka innych wybiegających w przód, ale na tych 4 wierszach się skupimy. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, i przeczytajmy pierwsze 4 wiersze z tego rozdziału. O, gdybyście mogli znieść odrobinę niedorzeczności czy głupoty z mojej strony, mówi Paweł. W samej też rzeczy znosicie. Albowiem jestem zazdrosny o was, zazdrością Bożą, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, by w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości czy prostolinijności i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny i głosi Jezusa, którego my nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną Ewangelię, inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Apostoł Paweł w tym niezwykłym liście pozwala nam zajrzeć do swojego serca bardziej niż w jakimkolwiek innym liście. Widzimy, że jest to bardzo osobisty list, w którym Paweł wiele mówi o swoich osobistych doświadczeniach i przemawia do umiłowanych Koryntian jak do swoich dzieci. Już w pierwszym liście powiedział im, że mają wielu nauczycieli, ale nie mają wielu duchowych ojców. I Paweł mówi, że jest ich duchowym ojcem w takim sensie, że zrodził ich przez Ewangelię. Paweł nie oczekuje, że będą go tytułować ojcem. Pan Jezus mówi, żebyśmy nikogo nie tytułowali ojcem, gdyż jeden jest nasz Ojciec w niebie. Co nie oznacza, że nie ma duchowych ojców i duchowych matek. Oczywiście to nie człowiek zradza duchowo drugiego. To Bóg daje nowe narodzenie przez swojego ducha. Natomiast Bóg posługuje się pewnymi ludźmi, którzy głoszą Ewangelię i opiekują się nowonarodzonymi dziećmi Boga. I w tym sensie tylko, ograniczonym sensie, można o nich mówić jako o duchowych ojcach, nie tytułując ich i nie zwracając się do nich ojcze duchowni albo coś w tym stylu, tylko rozumiejąc, że Bóg da nam ludzi w Kościele, których możemy w ten sposób postrzegać. W 11 i 12 rozdziale tego listu apostoł Paweł kontynuuje obronę swego apostolstwa przed atakami fałszywych apostołów, którzy próbują zająć jego miejsce w zborze w Koryncie. W przeczytanych przez nas czterech pierwszych wierszach tego 11 rozdziału Paweł ubolewa nad niewiernością, niestabilnością, brakiem duchowej lojalności Koryntian wobec Boga. Czytając 7 listów do zborów w Księdze Objawienia, zauważamy, że 5 z tych 7 zborów chorowało na niewierność, która zagrażała ich duchowej przyszłości. Apostoł Paweł przez lata spotykał się z ogromnym brakiem lojalności ze strony wierzących, którym służył. Zbory, którym oddał tak wiele z siebie, a co ważniejsze, którym przekazał Ewangelię Jezusa Chrystusa. Zbory, w których ewangelizował, w których nauczał, głosił Boże Słowo, w których ustanawiał starszych. Te zbory już w czasach Nowego Testamentu popadały w okresy rażącej niewierności. Kiedy Paweł dobiegał do końca swojego życia, po znamienitej służbie kaznodziei i nauczyciela Bożej prawdy, doświadczał smutnych zawodów ze strony braci i sióstr, którym tak wiernie służył. Powinno być tak, że w miarę jak ludzie poznają Bożego człowieka lepiej, po tym jak ludzie poznawali apostoła Pawła, widzieli przejawy Bożej mocy i działanie Bożego Ducha przez niego. Zakładał zbór za zborem, pisał list za listem. Wzór jego bogobojnego życia stawał się coraz bardziej znany wszystkim chrześcijanom. Można było założyć, że pod koniec jego życia nastąpi crescendo lojalności wobec tego apostoła wiary. Ze względu na jego nieugięte i niezachwiane oddanie się i służbę Chrystusowi Panu. Ale smutnym faktem jest to, że kiedy apostoł Paweł pisał ostatni list w swoim życiu, czyli drugi list do Tymoteusza, kiedy był więźniem oczekującym na swoją rychłą egzekucję, pisze do Tymoteusza w pierwszym rozdziale tego listu, w 15 wersecie: jesteś świadomy tego, że wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się ode mnie. Wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się ode mnie. To jest nie do pomyślenia. To prawie niewyobrażalne, że mogło dojść do takiej nielojalności wobec Pawła, a więcej, w konsekwencji nielojalności wobec tego, którego Paweł reprezentował. Tego wszystkiego, czego nauczał. Pod koniec tego drugiego listu do Tymoteusza w 4 rozdziale znajdujemy kolejny smutny wiersz, gdzie Paweł pisze do Tymoteusza: dołóż wszelkich starań, aby przyjść jak najszybciej do mnie, ponieważ Demas, jego wcześniejszy współpracownik, mówi: Demas, umiłowawszy obecny świat, opuścił mnie i poszedł do Tesaloniki. A więc mamy kolejnego człowieka, o którym Paweł też pisze w liście do Kolosan, Demasa, który razem z nim służył. I ten oto Demas u kresu życia Pawła opuszcza go, kiedy Paweł najbardziej go potrzebuje. Możemy sobie tylko wyobrazić głębokość boleści i smutku, jaki odczuwał Paweł z powodu tego typu ludzi, którzy odwracali się od niego, opuszczali go. W 16 wierszu tego samego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza, 4 rozdziału, Paweł mówi: przy pierwszej mojej obronie, kiedy Paweł stał przed rzymskim senatem, kiedy stał przed władzą rzymską, mówi: przy pierwszej mojej obronie nikt mnie nie wspierał, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone, ale Pan stał przy mnie. Tylko Jezus był wierny apostołowi Pawłowi, natomiast wszyscy bracia opuścili go, porzucili go. Kiedy stał przed rzymskim, powiedziałem, senatem, przed sądem rzymskim, potrzebował braci, którzy by się o niego modlili, którzy by byli razem z nim w tym trudnym momencie, ale nie było to braci. Mówi: wszyscy mnie opuścili. Podejrzewam, że każdy, kto się podejmuje duszpasterskiej pracy, musi być gotowy na zmierzenie się z takimi bolesnymi zawodami. Myślę, że Paweł tak naprawdę nie odczuwał tak głęboko bólu, dlatego że dotyczyło to jego samego, ale dlatego, że rozumiał konsekwencje takiego zachowania, takiego postępowania przez swoich braci. Nielojalność wobec apostoła Pawła była równoznaczna z nielojalnością wobec tego, którego Paweł był ambasadorem. Nielojalność wobec Pawła, wstydzenie się Pawła i jego więzów, było wstydzeniem się Chrystusa. Bo Paweł tak naprawdę był zanurzony w Chrystusie. To jest ten Paweł, który powiedział: dla mnie życiem jest Chrystus. To jest ten Paweł, który powiedział: jestem ukrzyżowany z Chrystusem i żyję już nie ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Paweł był całkowicie oddany Chrystusowi. Jego słowa nie były jego słowami, ale były to słowa Chrystusa, który przez niego przemawiał. Jego wymagania były wymaganiami Chrystusa. Jego charakter był charakterem Chrystusa, który się w nim przejawiał. To on, ten apostoł, powiedział: bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Odrzucenie Pawła nielojalność wobec Pawła była milczącą nielojalnością wobec Pana Jezusa. I to właśnie było dla niego, dla apostoła Pawła i dla Pana Jezusa tak bardzo dotkliwe. Nie chodziło o to, że Paweł potrzebował gromadzić wokół siebie jakichś swoich zwolenników, swoich fanów. Chodziło o to, że ich nielojalność, nielojalność braci i sióstr, którym służył i którym głosił prawdziwą Ewangelię, ich nielojalność wobec niego była ewidentnym odstępstwem od Chrystusa. Dlatego Paweł poświęca w tym liście tyle miejsca, żeby siebie bronić, co dla niego jest hańbą i wstydem. I Paweł mówi, to jest niedorzecznością, że ja coś takiego muszę przed wami robić. Wam, którym zwiastowałem Chrystusa, wam, których przywiodłem do wiary w mocy Ducha Świętego, wam, których nauczałem całej Bożej prawdy, teraz przed wami muszę się tłumaczyć, że ja jestem apostołem Chrystusa? Czy nie widzicie niedorzeczności tego, do czego mnie zmuszacie przez to, co robicie, jak się zachowujecie? Czytając drugi list do Koryntian, widzimy, że właśnie takie odstępstwo miało miejsce w zborze w Koryncie. I to odstępstwo tak bardzo niepokoiło Pawła, że pisze ten długi, stosunkowo długi list, aby stawić czoła temu, tej postawie Koryntian, potwierdzając w tym liście swoje apostolstwo, zdefiniowanie w sposób jasny i wyczerpujący integralności jego służby. Jak wiecie, wkrótce po opuszczeniu Koryntu przez Pawła przybyli tam żydowscy nauczyciele, którzy próbowali nauczać Koryntian nowych doktryn, których Paweł im nie głosi. Pojawiły się wątpliwości, kontrowersje wobec rozbieżności tych nauk z Ewangelią, którą wcześniej głosił Paweł. Ci ludzie nie mogli zaprzeczyć zdrowej nauce Pawła, więc rozpoczęli kampanię oszczerstw skierowaną przeciwko Pawłowi. Robili wszystko, co mogli, żeby zniszczyć reputację apostoła Pawła. Kłamali na jego sposób, na jego temat w każdy możliwy sposób. Niestety Koryntianie słuchali tych oszczerstw i zaczęli tracić zaufanie do Pawła i w konsekwencji do Ewangelii, którą Paweł im głosił. Kiedy Paweł się o tym dowiedział, wysłał do nich Tytusa z listem, o którym jest mowa w drugim rozdziale drugiego listu do Koryntian, o tym żeśmy już wcześniej mówili. Był to list, który został napisany przez Pawła z boleścią i we łzach. Sytuacja była tak tragiczna, że Paweł ze łzami pisał do nich ten list, wzywając ich do opamiętania. Ten list wzywał ich do odnowienia lojalności przede wszystkim wobec Chrystusa i oczywiście Pawła, który tego Chrystusa reprezentował i który nauczał wszystkiego, czego nauczał Jezus. I widzimy, że wielu się zasmuciło tym listem, wielu w Koryncie zasmuciło się tym listem i wróciło do pierwszej miłości do Pana Jezusa i Jego apostoła, ale w sercach innych nadal tlił się żar wrogości i niechęci wobec Pawła. Nawet po uzyskaniu zachęcającego raportu od Tytusa, że Koryntianie chcą odnowić relacje z Pawłem, apostoł Paweł wiedział, że fałszywi apostołowie nadal tam byli, a ludzie, których pozyskali, także tam byli, choć tymczasowo zostali uciszeni. Aby się do tego wszystkiego odnieść, pisze ten list i robi to, czego nie cierpi robić. broni siebie i swojej apostolskiej służby. W rzeczywistości on tego nienawidzi. Nienawidzi bronić się i tłumaczyć się i dowodzić, że jest naprawdę apostołem, bo jest człowiekiem pokornym. W drugim liście do Koryntian nazywa siebie glinianym naczyniem. Gliniane naczynia często były używane do wyrzucania do nich śmieci. W pierwszym Koryntian mówi, że jest najmniejszym ze wszystkich apostołów i jest absolutnie niczym. Dla człowieka, który ma o sobie takie mniemanie, postawienie go w sytuacji, w której będzie musiał się bronić i tłumaczyć, że jest wybranym przez Boga apostołem Chrystusa, jest rzeczą niezwykle trudną, ale nie ma wyboru, ponieważ musi dowieść swojej wiarygodności, ponieważ jest kanałem Bożego objawienia. Jeśli oni odwrócą się od Niego, odwrócą się od prawdy, której On nauczał, i w konsekwencji odwrócą się od Chrystusa. Paweł ma do czynienia z potencjalną grupą odstępców, zdrajców wiary. Zdrada jest jednym z najnikczemniejszych przestępstw na świecie. Zdrajcą wszechczasów ostatecznym i najgorszym był Judasz, którego samo imię budzi wstręt. Nic nie jest bardziej tragiczne i nic nie jest bardziej podłe w oczach Boga niż duchowe odstępstwo, niewierność wobec Boga. Jedną rzeczą jest zdrada własnego narodu, czymś daleko gorszym jest zdrada Boga, zdrada Jezusa. Paweł obawia się, że w Koryncie tlił się bunt, który mógł się przerodzić w jawną zdradę, odstępstwo od Boga w Jego ukochanym sporze. Pisze więc ten list, aby potwierdzić w nim swoje apostolstwo, swoją integralność, przypomnieć Koryntianom, że był wiernym rzecznikiem Boga. Jeśli Koryntianie odwrócą się od Niego, to odwrócą się od tego wszystkiego, co Paweł im przekazał. Tak jak czytaliśmy, Paweł dobrze wie, że tłumaczenie się i obrona samego siebie przed Koryntianami jest totalną niedorzecznością i głupotą, ale nie ma innego wyjścia. Zobaczcie, w pierwszym wierszu mówi: o gdybyście mogli znieść odrobinę niedorzeczności czy głupoty z mojej strony. Paweł prosi Koryntian o wysłuchanie jego obrony i jego chlubienia się tym, co Bóg przez niego uczynił, jako koniecznej niedorzeczności. On wie, że tylko głupiec sam siebie chwali. O tym napisał w 10 rozdziale, wcześniejszym rozdziale. Pamiętacie, w 17 wierszu mówi: bo ten, kto się chlubi, niech się nie chlubi w sobie, ale w kim? W Panu niech się chlubi. W 18 wierszu napisał: wypróbowany jest nie ten, kto samego siebie poleca, ale ten, kogo Pan poleca. Dlatego Paweł mówi: ja nie chcę się chlubić, bo sobą, mówi, nie chcę się chlubić sobą, chcę się tylko moim Panem chlubić. A On mnie poleca, a On objawia we mnie swoją łaskę i swoją moc. A więc wbrew samemu sobie Paweł musi się chlubić, czyli musi się chwalić, choć tego nienawidzi. Wie, że jest to głupotą, niedorzecznością. W 10 rozdziale poprzednim, w 12 wierszu napisał: nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do tych lub porównywać się z tymi, którzy samych siebie polecają. A więc ci ludzie, którzy przyszli do Koryntu, oni sami siebie polecali. Oni się chlubili tym, jakie oni mieli wizje, jakie oni mieli sny, jakie oni mieli poznanie, jakie oni rzeczy dokonali różne. Oni się pyszyli i chlubili. Paweł mówi, my nawet się nie ośmielamy czegoś takiego robić, żeby z nimi się porównywać, którzy sami siebie polecają. Mówi, oni popełniają błąd, gdyż mierzą się sami ze sobą i siebie samych ze sobą porównują. I to robili wobec Pawła. Stawiali siebie i mówili, popatrzcie na nas i zobaczcie, jakimi my jesteśmy wielkimi, wspaniałymi, czego myśmy nie dokonali i popatrzcie na tego marnego Pawła, który jak on w ogóle wygląda, cały w jakichś szramach, w jakichś bliznach, jakiś taki niereprezentacyjny. A jak on mówi, przecież on nie umie mówić normalnie, jak ciężko go słucha. Dobrze, te listy jak napiszę, no to tam trudno się do czegoś przyczepić. Te listy faktycznie wychodzą mu nieźle. Ale jego prezencja, jego mowa, nie ma co słuchać, nie ma na co patrzeć. Fałszywi nauczyciele porównywali się z Pawłem, umniejszali Pawła i próbowali siebie wywyższyć. I Paweł mówi, to mi się nie podoba, to jest głupota, to jest niedorzeczność, to jest odpychające, to jest odrażające dla mnie i nie chcę tego robić. Mówi, ale wasza głupota w Koryntianie zmusza mnie do mówienia do was w głupocie. Wasza głupota, mówi, zmusza mnie do nierozsądnej konieczności obrony, bo stawką jest wasza chrześcijańska wiara. Bo jeśli zostaniesz odwiedziony od prawdy, to twoje świadectwo przepadnie i twoja moc przepadnie. Jego umiłowani bracia zostali oszukani i dali się zwieść pozbawionym skrupułów fałszywym nauczycielom. Powtarzam, Paweł nie pisze tego listu po to, że brakuje mu wielbicieli, że ma za mało polubień na Facebooku, że nie ma wokół siebie chętnych, którzy chcą go słuchać i zachwycają się i same jakieś pochwały ślą do niego. Pawłowi na tym nie zależy. On nie tego szuka. On patrzy na tych braci, którym głosił Chrystusa i widzi, że oni idą za fałszywymi nauczycielami, którzy wiodą ich na zatracenie, którzy odwracają ich od Chrystusa i zwodzą ich. Tym się Paweł przejmuje. Nie tym, że nie ma wielkiej popularności, ale dlatego, że wie, że jeśli oni odwrócą się od niego, odwrócą się od tej Ewangelii, którą im głosił, odwrócą się od tego Jezusa, którego on im głosił, a przyjmą jakąś inną Ewangelię, uwierzą w innego Jezusa, przyjmą innego Ducha, to jest dla nich zgubne. Zobaczcie, w 12 rozdziale, wybiegniemy na chwilkę do przodu, w 19 wierszu mówi, po tych wszystkich chlubach, które wymieni do tego miejsca, w 19 wierszu 12 rozdziału mówi, od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga, Paweł się zaklina, mówi, w obliczu Boga, w Chrystusie, mówimy, że to wszystko, kochani, jest dla waszego zbudowania. A więc to wszystko, o czym będziemy czytali tutaj w 11 i 12 rozdziale, Paweł nie mówi dlatego, że chce pozostawić po sobie jakiś obraz bohatera wiary, którego ludzie będą podziwiać i czcić i ciągle o nim mówić. Nie o to w ogóle chodzi w tym wszystkim. Paweł robi to dlatego, że Koryntianie go do tego zmuszają. I sam nazywa to niedorzecznością i głupotą, ale jest to konieczna niedorzeczność z jego strony, konieczna głupota, ponieważ nie ma innego wyjścia, żeby Koryntianom otworzyć oczy na to, co oni robią i za kim oni idą. Paweł, widzimy, nie jest egoistą, ale działa motywowany miłością. Ten pierwszy wiersz 11 rozdziału odsłania nam podejście apostoła Pawła do konieczności jego obrony i kieruje tutaj też w tym wierszu, w drugiej jego części, wezwanie do Koryntian. Mówi do nich: wytrzymajcie, gdy będę kontynuował tę niedorzeczną samoobronę jeszcze trochę dłużej. Oczywiście mówi to tam w krótszy sposób, ale o to chodzi. Mówi: znieście jeszcze trochę mojej głupoty. Wytrzymajcie jeszcze trochę mojej niedorzeczności. Następnie od 2 do 6 wiersza konkretnie porusza problem ich nielojalności. Pod wieloma względami jest to sedno tego listu, ponieważ tutaj Paweł konfrontuje Koryntian z tym, co w nich siedzi i co go martwi. Zobaczcie, w wierszu 2 mówi: jestem o was zazdrosny. I nie chodzi tutaj znowu o taką zazdrość, że o, oni teraz słuchają kogoś innego, kiedyś tylko mnie słuchali, kiedyś tylko moje listy czytali, kiedyś tak mnie kochali, a teraz mnie nie kochają i zazdrość go ogarnia. Nie, mówi: jestem o was zazdrosny zazdrością Boga. A, czyli tutaj Paweł nie mówi o ludzkiej zazdrości, która, wiecie, nigdy nie jest piękna. Paweł tutaj mówi o Bożej zazdrości, która dramatycznie różni się od ludzkiej zazdrości. Kiedy Biblia mówi o zazdrosnym Bogu, to o czym mówi? Mówi o Bogu, który tak bardzo kocha człowieka, że nakazuje mu miłość całkowitą do siebie, bo wie, że każda inna miłość jest zabójczą miłością. Każda inna miłość jest miłością, która w końcu okaże się gorzka, która skończy się rozczarowaniem, skończy się zawodem. Natomiast ten, kto kocha Boga, ten się nigdy nie zawiedzie. Tylko Bóg jest tym, którego kochając, doświadczamy wszelkich błogosławieństw. I Bóg tak kocha swój lud, że gdy widzi, że ten lud zwraca się w kierunku jakichś innych bóstw, które nie są Bogiem, kiedy zaczyna czcić stworzenie zamiast Stwórcę, kiedy zwraca się do marności, ten Bóg płonie zazdrością. Ten Bóg jest pełen gniewu na takie odstępstwo od tego, co najlepsze, co sprawiedliwe, co daje życie. I Paweł mówi, że w jego sercu jest ta zazdrość, ta Boża zazdrość. Mówi: jestem o was zazdrosny zazdrością Boga. Koryntianie byli niewierni Bogu, który jest Bogiem zazdrosnym. Byli nielojalni wobec Boga, który jest ich Stwórcą i który jest ich Odkupicielem, który darował swego Syna za nich, żeby im dać życie. Bóg kocha swój lud zazdrosną miłością. Czytamy, że chce tą ukochaną oblubienicę tylko dla siebie. Tego ducha, któremu dał w nas mieszkanie, chce mieć tylko dla siebie. W 2 i 3 wierszu apostoł Paweł to wyjaśnia. Mówi: poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem czystą dziewicę. A więc Paweł jest świadomy, że Koryntianie są poślubieni Jezusowi. jeszcze nie przyszedł dzień ślubu, na razie to są zaręczyny. Zostali poślubieni w sensie zaręczenia z Chrystusem. I Paweł chce, żeby oni stanęli przed Chrystusem jako czyści, jako nieskalani innymi miłościami. Ale zobaczcie, co mówi dalej. Mówi, boję się, obawiam się. Boję się, że boję się jednak, że w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, aby wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości, prostolinijności i czystości względem Chrystusa. Paweł był zaniepokojony niewiernością Koryntian wobec Jezusa Chrystusa. Kiedy oni zaczynali pozwalać, by ci fałszywi nauczyciele zasiewali w nich wątpliwości co do osoby Jezusa Chrystusa, Jego bóstwa, Jego człowieczeństwa, wystarczalności Jego ofiary, Jego zmartwychwstania. Widzimy te wszystkie problemy już w pierwszym liście do Koryntian, że Koryntianie mieli z tym problemy, bo ci fałszywi nauczyciele ich próbowali zwodzić, próbowali przekręcać te rzeczy. I Paweł mówi, wasze umysły zostają skażone i odwracacie się, zostajecie odwiedzeni od prostolinijnego, szczerego, czystego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł używa tutaj takiego właśnie żydowskiego obrazu małżeństwa, które miało dwa główne etapy. Zaręczyny i dużo później, czasami rok czasu nawet później, zaślubiny. W momencie zaręczyn dochodziło do zawarcia rzeczywistej, wiążącej umowy, przymierza, które mogło być zerwane jedynie przez śmierć albo w niektórych tragicznych przypadkach przez rozwód, przez danie listu rozwodowego. Zaręczyny były tak wiążące, że już nie można się było wycofać tylko przez śmierć albo przez list rozwodowy. Było to faktyczne przymierze, uroczyste zobowiązanie między mężczyzną a kobietą, i ono było zawierane w trakcie uroczystości zaręczyn. Potem następował właśnie ten około roku okres narzeczeństwa, który trwał aż do dnia ślubu. W czasie tego rocznego okresu pan młody miał wszystko przygotować, aby zabrać swoją oblubienicę do domu. Najczęściej budował dom przy domu ojca albo na posiadłości ojca, czasami w innych miejscach, ale najczęściej był to dom ojca i było to przy domu ojca, jego ojca. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział podobne słowa w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Mówi, że odchodzę, aby przygotować wam miejsce, i mówi, wrócę i wezmę was do siebie. Czyli tu mamy podobny obraz w tym, co Pan Jezus mówi. Mówi, jesteście już moim ludem, jesteście ze mną zaręczeni, jesteście moją oblubienicą i ja, jak pan młody, odchodzę do domu, do ojca, przygotuję miejsce i mówi, wrócę po was i zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Obowiązkiem natomiast ojca panny młodej była troska o córkę w tym okresie, ochrona córki ojca, która została przyrzeczona temu właśnie oblubieńcowi. A więc zadaniem ojca w ciągu tego roku między zaręczynami a zaślubinami było chronić tą pannę młodą i dbać o jej moralną czystość, żeby z nikim się nie związała, żeby nie zdradziła tego, co ślubowała swojemu oblubieńcowi. I widzimy tutaj Pawła, który siebie w tym fragmencie postrzega w roli właśnie duchowego ojca Koryntian. On mówi, zaręczyłem was z Chrystusem. Tak jak ojciec w tamtym czasie zaręczał swoją córkę z oblubieńcem. Mówi, zaręczyłem was z Chrystusem, kiedy przyniosłem wam Ewangelię i zostało zawarte przymierze, a wy zostaliście związani z Jezusem Chrystusem. Obiecaliście mu wierność, aż do dnia, gdy się wam objawi, gdy przyjdzie ponownie. Pewnego dnia, tak jak obiecał, przyjdzie i zabierze was do domu, który teraz przygotowuje. Ale dopóki to nie nastąpi, moim zadaniem, mówi Paweł, jest dbać o was i chronić was, aby stawić przed Chrystusem czystą dziewicę, nieskalaną grzechem, niewiernością, odstępstwem. Widzimy tutaj serce apostoła Pawła, serce duchowego ojca, serce pasterza. Mówi, muszę chronić ten czysty dziewiczy kościół przed zwiedzeniem, uwiedzeniem. I w wierszu trzecim mówi, że się boi. Tak, czego się boi? Boi się, że zostaną uwiedzeni. Boi się, że będzie tak, jak było, gdy wąż uwiódł Ewę. Wąż przyszedł do ogrodu, maskując się jako ten, który ma prawdziwą mądrość. Jako ten, który ma tajemną wiedzę o Bogu, której ani Adam, ani Ewa nie posiadali. To nie jest tak, że wąż kazał Ewie czynić zło, zbuntować się przeciwko Bogu. On nie użył takich terminów. Co on powiedział? Kłamał, że przekazuje jej prawdę. Że przekazuje jej właściwe informacje. Że wzywa ją na wyższy poziom duchowości, aby była jak Bóg. Czyż tak nie jest z wszystkimi fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzą do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa? Twierdzą, że posiadają tajemne informacje, których nie ma w Biblii. Ukrytą wiedzę. Mają swoje szczególne objawienia, których do tej pory nie wiedzieliśmy, że są możliwe. Mają jakiś wyższy poziom duchowej świadomości. Piszą swoje książki, prezentują swoje wypowiedzi dzisiaj w internecie. Posiadają rzekomo jakąś wiedzę, której nie wyczytacie z Bożego Słowa. Albo tak sprytnie wybierają z tej Biblii różne rzeczy, tak je dziwnie przedstawiają, tak interesująco je przedstawiają, że to nam by nigdy do głowy nie przyszło, żeby tak to odczytać. Ale oni z takim przekonaniem, z taką pewnością, z takim zapałem mówią o tym i ciekawe uszy się nadstawiają. Tego jeszcze nie było w naszym zborze. No czemu u nas się o tym nie mówi? No rzeczywiście, no ja tego nigdy tam nie widziałam, ale no niesamowite, niesamowite. Fałszywi nauczyciele mówią nam, że mają autentyczną wiedzę o Bogu, że zaprowadzą nas na duchowe wyżyny, wyżej niż kiedykolwiek byliśmy. Próbują nas odwieść od prostoty i czystości oddania się Chrystusowi. Paweł mówi, że nie mamy szukać jakiejś wyższej wiedzy, jakichś ezoterycznych wtajemniczeń, jakichś ekstatycznych doświadczeń czy wielkich tajemnic. Mówi, chrześcijańskie życie to proste, czyste oddanie się Jezusowi Chrystusowi. to wszystko. Nie ma nic lepszego i nie ma nic większego. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. I dlatego mówi, niepokoi mnie wasza niewierność wobec Chrystusa. Mówi, już wykazaliście podatność na uwiedzenie. Zobaczcie, w 4 wierszu mówi, gdy przychodzi ktoś inny, czyli kto, kogo ma na myśli? Nie siebie, nie prawdziwych apostołów, ale tych właśnie zwodzicieli, którzy się prezentują jako arcyapostołowie, super, hiper apostołowie. Mówi, gdy przychodzi ktoś inny i głosi Jezusa, którego my wam nie głosiliśmy, a więc głoszą im innego Jezusa, inaczej tego Jezusa przedstawiają. Owszem, mówią Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Ciągle mówią Jezus. Ale to nie jest ten sam Jezus, którego apostołowie głosili, Pana Jezusa. Mówi, przyjmujecie innego ducha. Nie tego, którego otrzymaliście, gdy modliliśmy się o was, gdy wkładaliśmy na was ręce. Ducha Boga żywego, Ducha Świętego. Mówi, przyjmujecie inną Ewangelię, inną dobrą nowinę, której myśmy wam nie głosili, której nie przyjęliście. I mówi, znosicie to z łatwością, z chęcią to przyjmujecie. Oczywiście fałszywi nauczyciele nie przyjdą do zboru Jezusa, zapierając się wiary w Niego. Wtedy nikt by ich nie słuchał. Natomiast jak wąż w ogrodzie, oni wypaczają nauczanie o tym, kim jest Jezus. Przekręcają Jego tożsamość. O tak, mówią, wierzymy w Jezusa. Oczywiście, że wierzymy w Jezusa. Dużo mówili o Jezusie, ale to nie był ten sam Jezus, którego głosił apostoł Paweł i inni wierni mu apostołowie. A więc nie dajmy się zwodzić ludziom, którzy mówią o Jezusie. Upewnijmy się, o jakim Jezusie mówią. Czy ten Jezus, którego głoszą, jest rzeczywiście biblijnym Jezusem, Synem Boga Żywego, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który żył w ciele, który umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał, który żyje i króluje i który przyjdzie znów i którego królestwo nie będzie miało końca. Upewniajmy się, że to jest ten sam Jezus. Niedaleko z nas, niedaleko od nas głosi w internecie swoją fałszywą naukę niejaki Marian Łaszewski. Wielu chrześcijan zagląda na jego kanał. Jan 14, 23 czy 26, nie pamiętam. W każdym bądź razie jest to człowiek, który głosi innego Jezusa. I iluż chrześcijan spotkałem w różnych częściach naszego kraju, nawet za granicą, którzy totalnie nie wiedzieli, jakiego Jezusa Marian Łaszewski głosi. Dlatego, że na jego stronie znajdziecie materiały porządnych biblistów. Znajdziecie na jego stronie filmy, kazania, tłumaczenia książek, w których jest głoszony prawdziwy Jezus. Jest to tym bardziej zwodnicze, że on w tego Jezusa nie wierzy. Innego Jezusa głosi. Oszukuje ludzi. I wielu ludzi po prostu nie ma rozróżnienia duchowego. Dają się oszukać jego gładkiej mowie, w której on ciągle mówi o Jezusie. Ciągle jest Jezus w tym, co on mówi. Ale to nie jest ten sam Jezus, którego głosił apostoł Paweł. Jest tylko kilka jego kazań, w których wyraźnie widać, w jakiego on Jezusa wierzy. Wierzy w takiego samego Jezusa, jak Świadkowie Jehowy. Jezusa, który jest Bogiem przez małe B. W Jezusa, który nie jest Bogiem prawdziwym, jak Ojciec. Jest wielu takich ludzi, którzy dużo mówią o Jezusie. Ale ten Jezus prezentowany przez nich nie jest Panem, któremu my mamy służyć we wszystkim. Często jest to Jezus, który jest jak dżin z butelki, któremu możesz rozkazywać, co ma robić. Któremu ty przez moc swojej wiary możesz mówić, co ma zrobić, jak ma zrobić, kiedy ma to zrobić. To nie jest ten Jezus, którego głosili apostołowie. To jest inny Jezus. Dużo by można o tym mówić, ale ze względu na czas pójdźmy dalej. Koryntianie, jak Paweł mówi, znaleźli się pod wpływem innego ducha. Nie Ducha Świętego, którego Koryntianie otrzymali, ale zwodniczego, złego ducha. Dlatego, że wszystkie fałszywe nauki o Chrystusie pochodzą od złych duchów, od demonów, od zwodniczych duchów. Fałszywi nauczyciele głoszą innego Jezusa w mocy innego ducha i wabią inną Ewangelię. Ewangelią, która jest mieszaniną prawdy z ludzką filozofią, z elementami pogańskich wierzeń i judaizmu. Coraz więcej dzisiaj w Kościele judaistycznej Ewangelii. Ewangelii, która jest mieszaniną łaski i prawa. Złą mieszaniną. Ja nie mówię, że prawo nie ma swojego miejsca w Kościele i w życiu własnym. Ale Paweł ostrzega nas przed ludźmi, którzy wykorzystują prawo w niewłaściwy sposób. To nie jest nic nowego. Ten fenomen zachwytu judaizmem dzisiaj, który obserwujemy w Kościele, nie jest niczym nowym. Jest stary, jak stary jest Kościół. Próba dołożenia do Jezusa jeszcze czegoś innego. Twierdzenie, że to, co Jezus zrobił, nie jest wystarczające. Że musimy przestrzegać szabatu, że nie możemy jeść pewnych rzeczy i w ten sposób wejdziemy na wyższy duchowy poziom, że musimy obchodzić żydowskie święta, a nie te świeckie święta tego świata i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa rzeczy. Niektórzy idą tak daleko, że się ponownie, że nie ponownie, ale obrzezują się, że stają się chrześcijańskimi Żydami, cokolwiek to znaczy. To jest inna Ewangelia. Ewangelia, którą Pan Jezus głosił, nie jest Ewangelią dla Żydów. Jest Ewangelią dla Żyda i dla Greka. Jest Ewangelią, która jest dostępna dla człowieka żyjącego w każdej kulturze, w każdym miejscu na ziemi, w każdym czasie. I nie wzywa nas do powrotu do cieni, którym były obrzędy Starego Przymierza, ale wzywa nas do rzeczywistości, która jest w Chrystusie. Do duchowego życia i pełni, która jest nam dana w poznaniu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że w 4 wierszu czytamy, że Koryntianie znosili to z łatwością. Czyż nie jest to niesamowite? Po latach, które Paweł spędził tam, głosząc im całą Bożą prawdę, oni z łatwością słuchali tych fałszywych nauk, inspirowanych przez innego ducha. Przyjmowali z łatwością poselstwo o innym Jezusie. Paweł mówi, tak łatwo dajecie się oszukać tym fałszywym apostołom. Tak łatwo możecie być uwiedzeni przez fałszywych nauczycieli. Mówi, znosicie to z łatwością. Otwieracie ramiona, zapraszacie ich do środka. Witacie ich. Jeśli robicie to dla tych, którzy przynoszą wam innego Jezusa, innego ducha, i inną Ewangelię. Czy nie widzicie, że ja przyniosłem wam prawdziwego Jezusa, prawdziwego Ducha i prawdziwą Ewangelię? Czy tak jesteście ślepi, czy tak daliście się uwieść? Zobaczcie, w 5 i 6 wierszu Paweł mówi: uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Jeśli nawet jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Przecież nasze postępowanie pośród was całkowicie to ujawnia. Niektórzy uważają, że Paweł tutaj mówi o pierwszych apostołach, 12 czy 11, że mówi: nie jestem niczym gorszy od tych arcyapostołów, czyli tych pierwszych 12 czy 11 prawdziwych apostołów. I z pewnością Paweł nie był od nich gorszy, choć tak jak mówiłem, w 1 Koryntian 15 mówi, że nie jest godzien nawet, by się nazywać apostołem, że jest najmniejszym z apostołów, nie zasługiwał nawet na miano apostoła, bo był bluźniercą i prześladowcą Kościoła. Więc Paweł nawet w swoim mniemaniu o sobie nie ważył się porównywać z tymi prawdziwymi apostołami, chociaż im dorównywał. I pod pewnymi względami nawet moglibyśmy powiedzieć, że niektórych z nich przewyższał. On został użyty przez Ducha Świętego do napisania 13 listów Nowego Testamentu. Jednak nie wydaje się, żeby Paweł tutaj mówił o tych pierwszych apostołach. Dosłownie mówi: nie uważam się w najmniejszym stopniu za gorszego od tych ekstra super apostołów. On używa takiego sformułowania, które tchnie sarkazmem. Paweł mówi tutaj raczej o tych fałszywych apostołach, którzy siebie promują na super, hiper apostołów. I ich nazywa super, ekstra apostołami. Zobaczcie, w dalszej części tego rozdziału, w 13 wierszu, kontynuując swoją obronę, mówi chyba o tych samych, kiedy w 13 wierszu mówi: bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami. Podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. A więc dlaczego Paweł miałby w ogóle porównywać się z fałszywymi apostołami? Nie dlatego, żeby nad nich się wywyższać i chełpić, bo jakimś byłoby to dla niego jakąś wartością, żeby się nad fałszywych apostołów wywyższać. Toż to niedorzeczne. Więc tak jak mówi, jest to niedorzeczne, co on robi. Ale on robi to po to, żeby pomóc Koryntianom zobaczyć, z kim oni mają do czynienia. Jakie motywy stoją za ich zwodniczą służbą. Na swoim przykładzie Paweł wskazuje na prawdziwe apostolstwo, szczere naśladowanie Pana Jezusa, w przeciwieństwie do praktyk tych religijnych oszustów. I to jest niezwykle ważne, bracia i siostry, żebyśmy to zrozumieli i dobrze nauczyli się tych rad, które Paweł daje nam w tym rozdziale, które pomogą nam odróżniać prawdziwych od fałszywych. Tych, którzy rzeczywiście są godni słuchania i naśladowania, od tych, którzy odwodzą nas od Chrystusa. Cały ten i kolejny rozdział daje nam praktyczne wskazówki, pomocne w odróżnianiu prawdziwych pracowników Jezusa od zwodzicieli, którzy podają się za apostołów, ewangelistów, pasterzy, a są wilkami w owczych skórach. I zobaczcie, pierwsza rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę, to prawdziwe poznanie Boga. Poznanie Boga i Jego woli, Jego drogi zbawienia, Jego sprawiedliwości, Jego mocy w przeciwieństwie do atrakcyjnego oratorstwa, kwiecistego przemawiania, robienia wrażenia na słuchaczach samymi słowami. Paweł mówi, jeśli nawet jestem prostakiem w mowie, to na pewno nie w poznaniu. Jednym z zarzutów wobec Pawła było to, że był kiepskim mówcą. W 10 rozdziale i w 10 wierszu Paweł przytacza te zarzuty, mówiąc, mówią o mnie listy wprawdzie groźne i surowe, lecz jego postura nędzna, a jego mowa do niczego. Wrogowie Pawła nie mogli zaprzeczyć mocy jego listów, jego natchnionemu, uświęconemu rozumowaniu i jego teologii. Nie mogli zaprzeczyć, że jego listy miały jasność, racjonalność i duchowość. Ale jego osobista prezencja nie robi wrażenia. Temu człowiekowi brakuje uroku, który przyciąga tłum. Jego postawa nie jest atrakcyjna i nie ma osobistego wdzięku. Nie ma żadnego magnetyzmu. Gdzie jest jego imponująca postawa? Gdzie jest jego dominująca prezencja? Gdzie jest jego władcza osobowość? Gdzie jest jego niezwyciężoność? Gdzie jest jego pewność siebie? On tego nie ma. Jego mowa jest godna pożałowania. Jako mówca jest po prostu okropny. Gdzie przekonująca retoryka? Gdzie znajomość filozofii? Koryntianie byli przyzwyczajeni do erudycji wśród publicznych mówców. To było powszechne w tamtym czasie. Wiecie, nie było filmów, nie było różnych form rozrywki, które dzisiaj są dostępne. Najczęstszą formą rozrywki w tamtych czasach byli mówcy, którzy opowiadali baśnie, opowiadali historie, tłumaczyli filozoficzne kwestie, na różne tematy przemawiali. I oczywiście słono kasowali wszystkich, którzy chcieli ich słuchać. Im lepszy mówca, tym miał wyższą stawkę. Paweł, jak wiemy, nie brał pieniędzy od tych, którym głosił Chrystusa na początku. Paweł nie brał pieniędzy za głoszenie Ewangelii, co, jak widzimy, później mu zarzucą. Zarzucali mu, że on nie wziął pieniędzy, czyli nie miał nic wartościowego do zaprezentowania. To było myślenie tamtych czasów i zresztą dzisiaj wcale nie jest bardzo inaczej. Kiedy zaprosicie do kościoła jakiegoś aktora, czy jakiegoś nawróconego piłkarza, czy innego, to oni za darmo nie przyjadą. Oni mają swoje stawki. I od razu na początku rozmowy trzeba wiedzieć, ile to cię będzie kosztować, że takiego chrześcijanina wielkiego zaprosisz, nawróconego polityka czy innego. W naszym kraju to może jeszcze nie jest tak daleko rozwinięte, ale na Zachodzie to jest normalne, że się słono płaci takim mówcom. Zresztą niektórzy pastorzy też mają taką praktykę, że jak gdzieś jadą, żeby usługiwać, to najpierw ustalają stawki, ile trzeba będzie im zapłacić, że powiedzą kazanie. Więc nie jest to nic, co dzisiaj nie ma miejsca. Koryntianie czcili elokwencję i byli zauroczeni językowym polotem mówców, którzy odwiedzali Korynt. A Paweł nie był wytrawnym kaznodzieją. Sam przyznaje, że nie jest wprawny w mowie. Paweł nie był jak niektórzy greccy filozofowie, którzy wchodzili gdzieś tam, chodzili nad rzekę i brali kamyczki z rzeki, wkładali się do ust i z tymi kamyczkami przemawiali, żeby super mieć wymowę. Paweł czegoś takiego nie robił. On rzeczywiście był bardzo prosty w tym, co mówił. Jego mowa nie była wyrafinowana. Paweł zgadza się z tym, że nie jest żadnym wprawnym erudytą. Nie miał jakiejś oratorskiej finezji. Dla niego nie kwiecistość przemawiania, ale prawda była porywająca. Tylko prawda i jasność przekazu tej prawdy obchodziły Pawła. Im prościej mówił, tym lepiej. Także naszym dążeniem, kochani, powinna być prostota i przejrzystość w naszym mówieniu o Bogu i Jego, i przedstawianiu Jego Ewangelii. Nie silmy się na jakieś górnolotne, wielkie słowa, ale mówmy w sposób prosty, przejrzysty. Jeżeli mamy powiedzieć coś trudnego, dołóżmy wszelkich starań, żeby to maksymalnie uprościć, a nie żeby to zagmatwać, tak żebyśmy my tylko to rozumieli albo sprawiali wrażenie, że my to rozumiemy. Nie ma żadnej duchowej wartości w zachwycie czy przeżywaniu emocji wywołanych ludzką elokwencją i erudycją. Szczególnie jeśli nie przekazują prawdy. To jest zwodnicze. Natomiast prawda, prawda pełna mocy Bożego Ducha jest Bożym narzędziem zbawienia i zbudowania Bożego ludu. Paweł przyznaje, że nie kształcił się w sztuce przemawiania. Nie zamierza promować kościelnego teatru. Nie interesuje go emocjonalne czy elokwentne manipulowanie tłumami. Ludzka elokwencja przyciąga ludzi do mówcy, a nie do krzyża. Paweł natomiast mówi, że to, co głosimy, głosimy w prostych słowach, aby krzyż nie utracił swej mocy. Wierne głoszenie krzyża, wierne głoszenie Jezusa nie powoduje, że ludzie podziwiają kaznodzieję, ale podziwiają Chrystusa, który jest głoszony. I o to powinno każdemu z nas chodzić. Na tym powinno nam zależeć. Paweł nie dąży do zdobycia reputacji wielkiego kaznodziei czy oratora. Dążył natomiast do budowania więzi między ludźmi a Chrystusem. Paweł nie mówi, że jest nieskutecznym mówcą. Wiemy, że był bardzo skutecznym mówcą. Nie mówi, że brakuje mu mocy i wpływu, gdyż miał ogromną moc i ogromny wpływ. Do dzisiaj ma. To, co podkreśla, to fakt, że nie jest zainteresowany zręcznymi sztuczkami ludzkiej mowy. Nie interesują go niuanse ludzkiej filozofii. Nie interesuje go bycie kulturowo dopasowanym i robienie wrażenia na swoich słuchaczach. Paweł brzydził się religijnym teatrem. Gardził sztucznością i obłudą wśród chrześcijan. Odrzucał wszelkie wymyślne manipulacje sprytnymi słowami. Ale kiedy chodziło o to, co było ważne, kiedy chodziło o prawdę, to Paweł przodował. I dlatego czytamy w wierszu 6, chociaż jestem niewprawny, chociaż jestem prosty w mowie, to nie jestem taki w poznaniu. W rzeczywistości, dzięki Bożej mądrości, którą Bóg mu dał, Paweł przyniósł Bożemu ludowi wiele światła i zrozumienia Bożych zamysłów. Tak jak powiedziałem, nie interesowała go ludzka mądrość, sprytne techniki prowadzące ludzi tylko do umysłowej wiary. Ile dzisiaj tego mamy w Kościele? Ludzi, którzy umysłowo wierzą, zgadzają się z doktrynami biblijnymi, ale nie mają doświadczenia Chrystusa. Nie mają doświadczenia nowego życia. Ostatnio rozmawiałem przez telefon z człowiekiem, który jeszcze jest w organizacji Świadków Jehowy, ale już sercem nie jest. I mówi, od 3 lat czytam Pismo Święte, już nie ten przekład Nowego Świata, ale mówi, czytam inne przykłady i widzę objawienie Jezusa jako Boga prawdziwego. Mówi, czytam, modlę się, wielbię Go, ale jeszcze jestem w organizacji, ponieważ mówi, mam żonę, mam przyjaciół, mam wszystko, nie wiem jak to zrobić. Dzwoni, dzieli się swoimi rozterkami i mówi, i wiem, że nie jestem nowonarodzony. Jak to zrobić? Mówi, powiedz mi, pomóż mi, jak się narodzić na nowo. On ma wiedzę, ma zrozumienie, ma objawienie już, ale wie, że jeszcze nie nastąpiło w jego sercu. To coś, o czym my mówimy, co słyszy z ust braci i sióstr w ewangelicznych kościołach. Te świadectwa przeżycia nowego narodzenia. I rozmawiałem z nim, modliłem się. Następnego dnia pisze mi, stało się. Mówi, tak się cieszę. Stało się. Bóg przyszedł do niego, Bóg się zlitował nad nim, Bóg dał mu nowe życie. To jest poznanie Chrystusa, którego chcemy. Nie tylko mowa o nim, nie tylko informacje, nie tylko wiedza, którą człowiek w swojej elokwencji może przekazać. Ale wiemy, że w tym nie ma życia. Musisz spotkać się z Jezusem, musisz oddać się Jezusowi, musi Jego Duch w tobie zamieszkać. Żaden człowiek ci tego nie da, żaden Kościół ci tego nie da, tylko Jezus ci to może dać. Kiedy do Niego przyjdziesz, kiedy będziesz Go szukał. I chwała Bogu, że to się dzieje nadal, że Bóg prowadzi ludzi poza tą tylko intelektualną wiedzę i poznanie jakichś rzeczy. I my nigdy nie możemy zatrzymać się na niczym innym. Nigdy nie możemy pozwolić sobie, żeby zadowolić się przekazywaniem jakiejś wiedzy. Głośmy Chrystusa w prostocie, w szczerości, ufając, że Jego Duch ma moc zrodzić tych ludzi na nowo, otworzyć ich serca, przyciągnąć ich do Jezusa, tak jak Jezus obiecał, kiedy On przyjdzie, Duch Prawdy, On wszystkich do mnie pociągnie, mówi. On z mojego weźmie i da. Ufajmy w to. Módlmy się o to. Tak dzielmy się, tak głośmy. Paweł był zainteresowany Bożą prawdą i głosił tą prawdę w prostych słowach, ufając w zbawczą moc Ewangelii, w zbawczą moc prawdy. Natomiast ci fałszywi nauczyciele ze swoimi retorycznymi zabiegami i kwiecistym oratorstwem próbowali zwodzić ludzi na bezdroża błędu. Być może byli bardziej interesujący do słuchania, bardziej rozrywkowi niż Paweł, głoszący ukrzyżowanego Chrystusa. Fałszywi nauczyciele sprzedają pięknie zapakowane kłamstwa. Natomiast Boży słudzy zwiastują prawdę, która nie wymaga kunsztownego opakowania i nie jest atrakcyjna dla zmysłowego człowieka. I nie dziwmy się, że nie jest i nie próbujmy jej robić atrakcyjnej dla zmysłowego człowieka. Człowiek zmysłowy nie rozumie i nie przyjmuje tych rzeczy, które pochodzą od Ducha Świętego. Więc nie próbujmy jej upiększać, nie próbujmy jej przyozdabiać. Mówmy ją po prostu taka, jaka jest. Tak, jak jest napisane. Nic nie dodawajmy, nic nie ujmujmy. Która to jest godzina? Ja się całkowicie zatraciłem w czasie. Przekroczyłem godzinę? Która jest godzina? Godzina 12 głosisz. Zakończmy w takim razie na tej myśli tutaj z 6 wiersza, gdzie Paweł mówi, nie jestem prostakiem w poznaniu. Mówi, w istocie w każdy sposób uwidoczniliśmy to wam we wszystkich sprawach. Tutaj ta ostatnia część tego 6 wiersza jest trudna do przetłumaczenia. W różnych tłumaczeniach zobaczycie, tam tłumaczę się silą, jak to oddać, ale myślę, że to jest najbliższe oryginałowi. Paweł mówi, w istocie w każdy sposób uwidoczniliśmy to wam, czyli to, że nie jesteśmy prostakami w poznaniu, we wszystkich sprawach. Paweł mówi, przekazaliśmy wam całą Bożą wolę. Nauczaliśmy wszystkiego. Nie wybiórczo, tylko smaczne kąski. Mówi, nie ma żadnych pustych miejsc w waszym poznaniu Chrystusa. Powiedzieliśmy wam wszystko, co było do powiedzenia o Jego chwale, o Jego mocy, o Jego bóstwie, o Jego zbawieniu. Nie ma żadnych dziur w waszym zbiorze wierze. Koryntianie mieli krystalicznie czysty wgląd w prawdę, a mimo tego niektórzy zostali uwiedzeni obłudą kłamców. Zobaczcie, jak wielki kontrast jest między tym, co doczesne, sztuczne, płytkie, powierzchowne i ludzkie, a tym, co Boże, głębokie, wieczne, niebiańskie. Życie płynące od samego Boga. Jego Słowo, zdrowa nauka. Nie było lepszego duszpasterza niż Paweł. Nie było człowieka, który położyłby lepsze fundamenty doktrynalne niż on. A mimo to Paweł musiał walczyć o lojalność braci i sióstr, wśród których pracował. Wystarczyło, że zabrakło go na krótki czas, a już pojawili się zwodziciele. I wiedzmy, że oni przychodzą i do nas. Przez książki, przez internet, przez różne media. Paweł wzywał chrześcijan do stałej wierności Chrystusowi i Jego prawdzie. I my dzisiaj potrzebujemy słyszeć to słowo i pokornie mu się poddawać. Pilnować naszej wiary, Ewangelii, naszego poznania i wzrostu w Chrystusie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, daj, by Twe Słowo mieszkało w naszych sercach obficie. Nie pozwól nam być tak zajętymi sprawami tego świata, by zaniedbać codzienną społeczność z Tobą. Codzienny czas, który poświęcamy na rozważanie Twego Słowa, na modlitwę, na wsłuchiwanie się w Twój głos, poddawanie się Twojemu kształtowaniu. Tak wiele razy ostrzegasz nas w Twoim Słowie przed duchowymi zagrożeniami, fałszywymi naukami, nauczycielami, którzy przybierają postać sług światłości, a są wilkami w owczych skórach. Są zwodzicielami, którzy chcą nas odwieść od prostolinijnej, czystej wiary w Jezusa. Panie, strzeż Twój Kościół. Strzeż nas w Twojej prawdzie i prowadź nas przez Twego Świętego Ducha ku lepszemu i pełniejszemu poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którym dane są nam wszelkie skarby mądrości i poznania, w którym oglądamy Ojca, przez którego mamy przystęp do Ojca, w którym mamy życie i to życie wieczne, życie prawdziwe. Niechaj nikt z nas nie da się odwieść od tego błogosławionego życia, jakie jest nam dane w Jezusie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia i siostry, do modlitwy. Dzięki Ojcze nasz za to, że cały czas łaski jeszcze jest, trwa i ludzie są zbawiani i rodzą się na nowo. Dziękujemy za tego brata, który już możemy go nazwać bratem, jeśli narodził się na nowo. Dzięki Ojcze, że mamy tę możliwość głosić dobrą nowinę i daj nam, proszę, mądrość, poznanie i takie też duchowe wyczucie, rozeznanie i wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który nas może poprowadzić w różnych rozmowach. W Twoje ręce oddajemy się i prosimy, używaj nas w dziele głoszenia Ewangelii. Amen. Amen. kochany Panie nasz, Zbawicielu naszych dusz, Baranku Boży, który wziąłeś na siebie grzech całego świata, bądź wywyższony, bądź uwielbiony w życiu każdego z nas, w naszej wierze, w naszym poddaniu się Tobie, w naszym posłuszeństwie Tobie każdego dnia, w naszym świadczeniu o Tobie i życiu dla Ciebie. Bądź wywyższony. To jest modlitwą naszą, pragnieniem naszych serc, abyś był wywyższony w naszym życiu. Abyśmy i my byli jak ta otwarta księga, w której ludzie mogą czytać o Twoich dziełach, o Twojej łasce, o Twojej wspaniałości, o Twoim miłosierdziu, o Twojej gotowości, by przebaczyć, oczyścić z grzechu, dać nowe życie. Panie, dzięki Ci, że znalazłeś nas w tym świecie. Byliśmy wszyscy zgubieni jak owce bez pasterza. Każdy z nas na naszą własną drogę zboczył. Byliśmy skalani naszymi grzechami, martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni by ratować samych siebie, niezdolni by się nawet poprawić. Wszelkie nasze starania i wysiłki okazywały się chwilowe, okazywały się powierzchowne. Dziękujemy, że się nad nami zlitowałeś, że stanąłeś na naszej drodze, że posłałeś do nas słowo życia, że dałeś brata, siostrę, którzy odważnie, z miłością, w prostocie pomogli nam zrozumieć, że jesteśmy na drodze zagłady, że idziemy na wieczne zatracenie, że tylko w Jezusie jest ratunek, tylko w Tobie jest nadzieja, że potrzebujemy zwrócić się do Ciebie, że musimy zaufać Tobie, że musimy wyrzec się naszego życia na tej ziemi, aby doświadczyć Twego życia w nas. Dzięki Ci, że nam pomogłeś to wszystko uwierzyć, że wzbudziłeś w naszych sercach żal z powodu naszych win i naszej niewierności. Dziękujemy, że przyprowadziłeś nas do stóp krzyża, gdzie mogliśmy uniżyć się przed Tobą i wołać o Twe miłosierdzie. I odpowiedziałeś nam i zbawiłeś naszą duszę. Wyrwałeś nas z tego bagna zagłady. Dziękujemy Ci, że dałeś nam nowe życie. Chwała Tobie, Panie, za to wielkie zbawienie, które stało się naszym udziałem. I chcemy, tak jak dzisiaj Adam czytał na początku, wzrastać w poznaniu Ciebie, w uświęceniu, aby nasze życie, aby nasze czyny były chwalebne dla Ciebie. I w dniu, kiedy przyjdziesz, abyśmy mogli stanąć przed Tobą bez wstydu, bez lęku, ale z radością, aby odebrać przygotowaną nagrodę, aby wejść do Twojego domu, który przygotowujesz, do Twojego wiecznego królestwa, szczęśliwości, pokoju i radości. Panie, chwała Ci za krzyż, dzięki któremu to wszystko jest możliwe, za Twą śmierć i mękę i za Twoje chwalebne zmartwychwstanie. Panie, dzięki Ci za to wszystko, co uczyniłeś. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak wielkim cierpieniem jest okupione nasze zbawienie. Jak wielka łaska jest naszym udziałem, dlatego, że Ty zapłaciłeś tak wielką cenę. Pobłogosław, Panie, ten chleb i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem jeść z tego chleba. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie. Amen. Amen. Panie Jezu, Twoja krew przelana na krzyżu doskonale oczyszcza. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, możemy być czyści, wolni od grzechu. I dzięki za tę możliwość, że cały czas jest ta możliwość, by wyznać grzechy, odwrócić się od nich i kroczyć za Tobą. I modlę się, żeby nie było pośród nas nikogo, kto idzie na zatracenie. Jesteśmy wzywani do odwrócenia się od grzechu, do wzrastania w świętości, w posłuszeństwie. Dzięki, że jeśli tylko odpowiadamy na Twoje wezwanie, to jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach i nie musimy się bać. Jedyne co, to z bojaźnią i drżeniem przed Twoją świętością sprawować zbawienie i wytrwać do końca. Dziękujemy za tę możliwość. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie. Kochani bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu, który przypomina nam o tym, co się wydarzyło i wzywa nas do tego, żebyśmy w świetle tego wszystkiego, co się wydarzyło, takie życie prowadzili, aby gdy nasz Pan powróci, abyśmy mogli stanąć przed Nim bez wstydu, bez lęku, ale z radością. Pamiętajmy, że to, co robimy, zawsze ma trzy wymiary. Ma wymiar zasadzający się w przeszłości, w tym, czego Bóg dokonał. W tym wszystkim, co On zapoczątkował, zainicjował. Bez tego nie byłoby niczego. On zawsze jest alfą, początkiem wszystkiego. W Nim wszystko bierze swoje źródło. I nasze zbawienie też ma swoje źródło w Bogu. Jest ten wymiar doczesny, teraźniejszy, w którym my w czasie przeżywamy to Jego dzieło, naszym doświadczeniem. Przychodzi jakiś moment naszego życia, kiedy wchodzimy na tą drogę i przez całe nasze życie posuwamy się do przodu, idziemy tą drogą. I jest ten aspekt przyszły, w którym Bóg się okaże omegą. Okaże się finałem wszystkiego i końcem wszystkiego. I my znajdziemy w Nim to wszystko, co utracili pierwsi nasi rodzice, gdy popadli w grzech. Uzyskamy coś daleko więcej nawet, niż oni utracili. Będziemy, czytamy, uczestnikami boskiej natury. Nie staniemy się bogami, ale będziemy mieli prawdziwy udział w Jego boskiej naturze. Całkowitą wolność od grzechu, wolność od pokus, wolność i pragnienia jakiegokolwiek, czegokolwiek, co nie jest z Boga. Całym naszym pragnieniem i szczęściem będzie być blisko Boga i rozkoszować się Nim po wszystkie wieki, czynić Jego wolę z radością w doskonały sposób. To jest zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. To, o tym też świadczy to nasze proste jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha, że wierzymy, że Boży Syn, który jest wiecznym Ja Jestem, stał się jednym z nas. Przyszedł, gdy nadeszła pełnia czasu na tą ziemię, stał się człowiekiem, żył, umarł, zmartwychwstał, żyje. O Nim świadczymy. Ten chleb świadczy o Jego ciele, które za nas zostało wydane. I ten kielich świadczy o Jego krwi, która została za nas przelana. Jego wielbimy, na Niego patrzmy, Jego wielbimy. Zachęcam, kochani bracia i siostry, by ten czas nie był skupieniem tylko na tych zewnętrznych elementach. Ten chleb i ten kielich to są zewnętrzne elementy, ale świadczą o wielkich duchowych prawdach i przeżywajmy je, doświadczając społeczności z naszym Panem w duchu i wyrażajmy to, nie wstydźmy się, podnośmy nasze głosy w krótkich modlitwach, nie w jakichś kwiecistych poematach, ale w prostych słowach dziękczynienia, uwielbienia. Gorąco zachęcamy do tego, bracia, siostry, aby był to czas społeczności z Nim w duchu, kiedy bierzemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć i doświadczamy Jego szczególnej obecności w tym akcie naszego posłuszeństwa i uwielbienia. Zapraszamy, kochani. Tak jak zawsze, będziemy najpierw nalewali do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to poprosimy w drugiej kolejności. Stańmy jeszcze wszyscy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za ten czas, który tu możemy razem spędzać z Tobą, z braćmi, siostrami, w modlitwie, w Słowie Twoim, śpiewając pieśni, rozmawiając ze sobą. Dziękujemy za to miejsce, za tę możliwość. I prosimy, byś błogosławił nas w tym popołudniu, dopomógł nam dobrze wykorzystać ten czas, nasze dalsze rozmowy z braćmi, siostrami, z którymi będziemy, czy też jeśli będziemy wśród ludzi niewierzących, pomóż nam świadczyć o Tobie, jaśnieć Twym światłem. Gdziekolwiek będziemy, Panie, w nadchodzącym tygodniu, prosimy o Twą obecność w życiu każdego z nas. O Twą łaskę, o moc Twego Ducha na wszystkich naszych drogach, abyśmy mogli się Tobie podobać, abyśmy mogli toczyć dobry bój wiary, zwyciężając złego, odrzucając wszelkie jego pokusy, nie wpadając w jego sidła, ale idąc tą wąską drogą życia za Jezusem, z Jezusem, dla Jezusa. Prosimy, niechaj Twój Duch prowadzi nas i Twoja łaska ochrania nas, otacza nas. Niechaj Twoja dobroć towarzyszy nam i daj, byśmy byli Twoimi chwalcami w każdym miejscu, w każdym czasie, we wszystkim, bo godzien jesteś wszelkiej chwały i czci. Boże nasz, wielki Zbawicielu nasz, Odkupicielu nasz, życie nasze, przyjmij cześć i uwielbienie z naszych serc. Amen. Usiądźmy, proszę. Może ktoś z Was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia czy informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy. I pozdrawiamy Justynkę i Krysię. Od Danusi Bary. I też pamiętajmy o modlitwie o Danusie. O modlitwie. Od Krzysztofa ze Słupska. Dziękujemy. Z Ukrainy. Z Ukrainy bracia pozdrawiają i siostry. Dziękujemy. Pozdrawiamy też braci i siostry na Ukrainie. W zeszłym tygodniu zapomniałem, teraz mi się znowu przypomniało, mało bym znowu nie zapomniał. Dwa tygodnie temu tutaj jeden z braci, którzy nas odwiedzają na razie jeszcze, ale planują być tutaj w naszym zborze, zaproponował modlitwę o moje kolano. I dziękuję Wam wszystkim, którzy się modliliście i modlicie o to moje kolano. To moje kolano to tylko jeden z elementów moich stawów, które mi dokuczają. Akurat nie czekam na operację na to kolano, ale zmagam się też z wieloma innymi słabościami moich stawów, więc proszę Was o modlitwę, żeby Pan Bóg, jeśli taka jest Jego wola, uzdrowił mnie, jeśli nie, to żeby dał mi łaskę funkcjonować, żebym nie leżał bez ruchu, tylko mógł się poruszać. Także dziękuję Wam za modlitwę i dalej Was proszę o modlitwę. Natomiast króciutko chciałem się tylko odnieść do pewnego aspektu tej modlitwy. Jako, że znam troszkę tego brata i on już bywał tutaj u nas na naszych niedzielnych nabożeństwach czy na naszych środowych spotkaniach. Ja też telefonicznie z nim rozmawiałem jednokrotnie i wiem, że jest to fajny, gorliwy, oddany Panu Jezusowi brat. Ale w tej jego modlitwie no, były pewne elementy, z którymi trudno jest mi się zgodzić i myślę, że wielu z Was też było, którzy byliście wtedy, trudno się było zgodzić w pewnej formie tej modlitwy czy pewnych wypowiedziach, które miały miejsce w tej modlitwie. Więc jakby rozumiem, że Pan Bóg nie jest, tak ja to rozumiem, że Pan Bóg nie jest ograniczony tym, że czasami forma naszej modlitwy, czy słowa, które użyjemy w naszej modlitwie, nie są takie, jakie powinny być. Natomiast wierzę, że Bóg patrzy na naszą wiarę, patrzy na naszą szczerość i no, tak uczyni to, co jest Jego wolą. Więc jakkolwiek się pomodlimy, to jeżeli coś jest Jego wolą, to się wydarzy. Jeśli nie jest Jego wolą, to wiemy, że możemy się modlić bez końca i tak się to nie stanie. Więc nie w tym wierzę, upatruję wartości modlitwy. Tak jak potrafimy, tak się modlimy. Tak jak potrafimy, przynosimy nasze potrzeby, prośby Bogu. I to jest ważne, żebyśmy to robili. Natomiast to było w pewien sposób takie całkowicie odmienne od tego, co tutaj robimy. Mówienie w modlitwie słów typu nie zgadzamy się na tą chorobę. Tak jakby nasze zgadzanie się czy niezgadzanie mogło coś zmienić. Więc rozumiem, że tutaj, mówię, powstał pewien dylemat i dobrze, że powstał, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy tak wzruszyli ramionami i powiedzieli amen na coś, co nie było do końca właściwe. Więc też mam do Was prośbę, że kiedy ten brat się pojawi, żebyśmy wszyscy na niego nie skoczyli, że tak powiem, i nie tołkowali mu, że tak się Wejherowie nie modli, tylko żebyśmy go miłowali i przyjdzie czas na rozmowę. Ja z nim o tym porozmawiam i ja już mam z nim jakąś relację, więc zrobię to w łagodny sposób, delikatny, żeby go nie urazić, żeby jakoś się nie poczuł, że teraz miał dobre intencje, chciał tutaj dobrze i poprosił o modlitwę, a teraz jakieś pretensje. Więc nie w takim duchu. Ja z nim to wyjaśnię, a my jak zobaczymy go, to go miłujmy. I będziemy niejednokrotnie jeszcze o tych rzeczach rozmawiać, więc wszystko się poukłada dobrze. Także to tylko tyle gwoli wyjaśnienia, żebyście wiedzieli, którzy byli wtedy na tym nabożeństwie, że to nie jest tak, że mówiąc amen, ja przynajmniej zgadzałem się ze wszystkim, co było powiedziane w tej modlitwie, tylko mówiłem amen na to, co ja mówiłem, co wyście mówili, co on też mówił, no chociaż nie z każdym słowem się zgodziłem, tak? ale rozumiem z tym sercem, z tym pragnieniem, z tą miłością tego brata, który no, zaproponował taką modlitwę. To sobie cenię i za to Bogu dziękuję i na to mogę powiedzieć amen. Więc tyle gwoli wyjaśnienia tego, co miało miejsce 2 tygodnie temu. A teraz jeszcze tylko krótka informacja na temat tych naszych planów wrześniowych, naszego wspólnego wyjazdu do Dębek. Są dwa terminy, które chcemy podać jako możliwe do naszego wyjazdu. Pierwszy termin to jest od 1 września do 8 września, czyli to byłby tydzień, który by zahaczał o weekend. 1 września to jest czwartek, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela do środy, czy czwartku ewentualnie. Ja 8 września mam tą operację. Mówiłem wcześniej 4, nie wiem skąd mi się ten 4 wziął, ale się sprawdziliśmy i mam 8 tą moją operację kolana, jeśli do niej dojdzie. Jak? Rocznica ślubu. A, może to ma nasza rocznica ślubu mi się tak utrwaliła, że 4 mamy rocznicę. Tak. Natomiast to jest jeden tydzień możliwy. Ewentualnie drugi tydzień to byłby ostatni tydzień września, czyli od 26 to by zaczepiało o październik, o 1 października. Czyli te dwa terminy i jeszcze dodatkowo wiadomo, kwestia pogody, tak? Jeśli się okaże, że na początku września byłyby jakieś wichury, deszcze i tak dalej, no to byśmy wtedy przełożyli to na ten ostatni tydzień. Ewentualnie jeszcze ten tydzień, nie pamiętam, czy myśmy, jest Adam? Jesteś Adam? Jesteś. Myśmy rozmawiali o tym od 19 do 24 też, prawda? Tak, czyli te dwa ostatnie tygodnie ewentualnie, jeden z tych dwóch, więc dajcie znać, jakie terminy Wam najbardziej odpowiadają, czy ten pierwszy tydzień, czy może te dwa ostatnie, jeden z tych dwóch ostatnich. Tak, właśnie razem dla Ewangelii jest 24, więc wtedy ewentualnie ja bym w tę ostatnią sobotę po prostu już wyjeżdżał, ale to też, mówię, do soboty byśmy planowali, więc... To może jednak zaproponować tak iść w kierunku tego pierwszego tygodnia września. Prawda? Tyle, że on jest taki właśnie od czwartku do środy taki, więc tutaj prawdopodobnie byśmy wtedy chcieli przyjechać na niedzielę, więc... No, byśmy przyjechali, to jest blisko. No, więc jest też taka możliwość. Jest większa szansa, że będzie cieplej, że będzie lepsza pogoda, nie? W tym jeszcze wczesnym wrześniowym tygodniu niż w późniejszym. No tak, bo w sumie od poniedziałku dopiero od 5 się zaczyna szkoła, więc jeszcze te pierwsze 4 dni są przed, są jeszcze wakacyjne. No. Czyli wstępnie byśmy myśleli o tym pierwszym tygodniu, chyba że, mówię, okaże się, że jakaś tragiczna pogoda, załamanie jakieś pogodowe, ale wstępnie możemy planować, bo tutaj jesteśmy elastyczni, tutaj nie musimy, wiecie, rezerwować terminu, jeżeli się okaże, że coś tam się dzieje, to możemy to przesunąć swobodnie. Jest duża szansa, że jednak dojdziecie. Tak, tak, dokładnie. Prawie miesiąc różnicy, tam 3 tygodnie, nie będzie problemu z ogrzewaniem i takie tam różne. Tak, koszty. Jasne. Dobrze, czyli wstępnie planujemy na ten pierwszy tydzień, od 1 do 8 i tak się będziemy nastawiać, gdyby, mówię, okazało się, że coś nie tak, to jeszcze są te dwa późniejsze możliwe terminy. Czyli... No, ja jeszcze tylko dodam, że nie jest wymogiem od 1 do 8, kto będzie mógł do niedzieli czy do soboty, to tak jak pasuje, tak? Tak, czyli właśnie tutaj, jeżeli ktoś z Was ma pracę i nie może wziąć urlopu czy coś takiego, możecie na przykład po południu przyjechać, no to jak najbardziej, to jest, nie jest to tak daleko, więc jest jakaś elastyczność. Ci, którzy mogą tam być cały tydzień, pewnie najwięcej skorzystają, natomiast rozumiemy, że są różne uwarunkowania, nie wszyscy będą mogli brać udział w całym tym naszym wyjeździe, więc na tyle, ile będziecie mogli, chcieli brać udział, to zapraszamy. Jeszcze coś tam? Nie. Będziemy chcieli wrócić do naszego zborowego zwyczaju. Zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Hurra! Hurra! ale to dopiero od września, czy tam, no w każdym razie nie w okresie wakacyjnym, ale ten okres wakacyjny to jest też taki czas, w którym chcemy zachęcać do tego, żeby się nawzajem zapraszać na obiady, tak? Nieformalnie, ale jeśli kogoś jeszcze nie miałem na obiedzie, a się tak mało znamy, to jest idealna okazja. Takie spotkanie się na obiedzie, porozmawianie sprawia, że ktoś, kto był ci, no tak w pewnym sensie, no obcy, tak, chociaż witaliśmy się, nagle poznajemy się, wiemy co u siebie nawzajem, znaczy wiemy coś więcej o sobie i w ogóle inaczej się witamy. To już jest z taką bratem czy siostrą, już inaczej się witasz, bo już ją poznałeś, poznałaś i to jest dobre, zachęcam. Jeszcze widzę, że mamy różnych gości u nas, którzy albo czasami bywają, albo rzadziej bywają, także jeszcze spędźmy ze sobą chwilę czasu, przywitajmy się, porozmawiajmy, spędźmy jeszcze chwilę, jeśli nas coś bardzo nie goni, można zrobić herbatkę, kawę, jakieś ciasteczka tam się znajdą jeszcze do osłodzenia, także zapraszam, żebyśmy jeszcze chwilę ze sobą spędzili.